i mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Trzeci Polskiego Radia. Jest to środa, 9 września, minęła 8. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Możliwość wprowadzenia sankcji wobec przedstawicieli białoruskich władz za łamanie praw człowieka rozważa Waszyngton. Żołnierze kończą pracę przy układaniu mostu pontonowego na Wiśle w stolicy. Dziś przeprawa ma być gotowa. Szczepmy się przeciw grypie, apelują eksperci. Resort zdrowia negocjuje dodatkowe dostawy szczepionek. Od spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim za godzinę liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska rozpocznie swoją wizytę w Polsce. Będzie mowa o dalszym wsparciu dla przemian na Białorusi, mówi w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Na pewno też pan premier przekaże stanowisko polskie, także pewnie opowie o tym 5-punktowym planie wsparcia dla osób represjonowanych, dla organizacji pozarządowych, dla mediów niezależnych. No i będziemy rozmawiać, jakby co ewentualnie można by było dalej, w jaki sposób pomagać tym osobom, które są zmuszone do ucieczki ze własnego kraju. Swiatłana Cichanouska przed południem spotka się też ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Tymczasem możliwość wprowadzenia sankcji wobec Białorusi zapowiedziała amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Restrykcje miałyby dotknąć przedstawicieli białoruskich władz odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka. W oświadczeniu opublikowanym na stronie Departamentu Stanu Mike Pompeo wyraził zaniepokojenie raportami o porwaniach i próbach wymuszonego wydalenia opozycyjnych przywódców Białorusi, w tym członkini Rady Koordynacyjnej Marii Kalesnikawej. Wyrażamy podziw dla odwagi pani Kalesnikawej i narodu białoruskiego za pokojowe wyrażanie prawa do wyboru przywódców swego kraju w wolnych i demokratycznych wyborach w obliczu nieusprawiedliwionej przemocy i represji ze strony białoruskich władz, stwierdził sekretarz stanu USA, wskazując na używanie siły wobec pokojowych demonstrantów, aresztowania setek osób oraz coraz częstsze porwania. Mike Pompeo zapowiedział, że w koordynacji z sojusznikami Stany Zjednoczone rozważą objęcie sankcjami osób zaangażowanych w łamanie praw człowieka i represje na Białorusi. Przypominamy władzom Białorusi o ich odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa pani Kalesnikawej i innych bezprawnie aresztowanych, podkreślił Mike Pompeo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 1 800 000 szczepionek przeciwko grypie trafi w tym roku na polski rynek, zapowiada resort zdrowia. Pierwsze partie pojawiły się w aptekach i w większości zostały wykupione. A resort negocjuje dodatkowe dostawy szczepionek z koncernami farmaceutycznymi, mówi wiceminister Maciej Miłkowski. Jeszcze rozmawiamy z firmami ewentualnie o dodatkowych zakupach. Oni negocjują u siebie w centralach, żeby na rynek polski jeszcze dodatkowo dokupić. Szacujemy, że około 200 000 na pewno nam się uda, ale to najprawdopodobniej dopiero w grudniu. Eksperci podkreślają, że w dobie epidemii koronawirusa szczepienia przeciw grypie są ważną formą profilaktyki. Wczoraj resort poinformował o 400 nowych przypadkach zakażeń COVID-19 i 12 kolejnych zgonach. O rekordowej liczbie nowych zakażeń informują Czesi. Wczoraj u naszych południowych sąsiadów potwierdzono ponad 1160 przypadków koronawirusa. Najtrudniejsza sytuacja jest w Pradze. Nie ma mowy o tym, byśmy znowu zamykali gospodarkę, mówi wicepremier Piotr Gliński. Minister kultury podkreśla, że przedsiębiorczość Polaków wpłynęła na to, że nasz kraj poradził sobie z kryzysem dużo lepiej niż inne państwa. Wszyscy jesteśmy dotknięci tą epidemią. To jest naprawdę duży problem cywilizacyjny, gospodarczy, ale widać wyraźnie, że polska gospodarka się odbija dość ostro i mamy szansę nawet na to, że pod koniec roku te straty nie będą tak duże, jak w tej chwili przewidujemy. Wicepremier dodał, że dzięki tarczom antykryzysowym polska gospodarka dostała ponad 130 miliardów złotych po to, aby polskie przedsiębiorstwa mogły funkcjonować i przeżyć okres zamknięcia. Teraz sprawa ścieków w Warszawie i most pontonowy, który od wczoraj budują żołnierze. Przeprawa będzie służyła do podtrzymania zastępczego rurociągu. Budowę obserwuje Aneta Pawłowska-Krać. Jaki jest postęp prac? Dzień dobry. Pontony połączone w 6 bloków są ustawione pod mostem północnym. Łodzie są w gotowości. Żołnierze przystąpią do ustawiania przygotowanych bloków w osi, czyli już do połączenia mostu. Potem przeprawa będzie kotwiczona. Cała na dziś zaplanowana akcja ma zająć kilka godzin, stąd można wnioskować, że żołnierze skończą dziś budowę pontonowej przeprawy, czyli przed czasem wyznaczonym na jutro. A zaczęli wczoraj. Od rana były zważone elementy mostu, czyli 90 pojedynczych pontonów, kilkanaście kutrów holowniczych i łodzie. W sumie w użyciu jest 130 sztuk wojskowego sprzętu. przy budowie pracuje około 200 żołnierzy z batalionów pontonowych. Potem przy utrzymywaniu przeprawy ma być ich około 50. Na moście, jak już zostanie skończony, będzie układany rurociąg. To Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za relację. Ratownicy po raz kolejny musieli pomóc dwóm osobom zejść z rysów. Turyści wybrali się w Tatry bez odpowiedniego oświetlenia, nie dotarli na szczyt i wieczorem zadzwonili po topę. Dotarł do nich ratownik dyżurny ze schroniska nad Morskim Okiem, który o 2 w nocy bezpiecznie sprowadził ich na dół. Do takiej samej sytuacji doszło wczoraj. Ratownicy apelują do turystów, by wracali ze szlaków przed zachodem słońca. Po zmroku poruszanie się po Tatrzańskim Parku Narodowym jest zabronione. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. I przenosimy się za ocean, gdzie w tenisowym US Open poznaliśmy pierwszych półfinalistów. Po 4 godzinach i 10 minutach męczarni do najlepszej czwórki awansował Hiszpan Pablo Carreno Busta. Pokonał w 5-setówce Kanadyjczyka Denisa Szapowałowa. Teraz Hiszpan zmierzy się o finał z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem, który w 4 setach pokonał Chorwata Borny Czoricia. W turnieju pań Naomi Osaka 6-3 i 6-4 pokonała Amerykankę Shelby Rogers. Japonka zagra teraz z inną reprezentantką Stanów Zjednoczonych. To Jennifer Brady, która pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej czwórki Wielkiego Szlema. Także za oceanem grają w koszykarskiej lidze NBA, w której trwają półfinały. Z rozgrywkami pożegnała się właśnie najlepsza drużyna sezonu zasadniczego i największy kandydat do mistrzostwa, czyli drużyna Milwaukee Bucks. Kozły niespodziewanie przegrały rywalizację Best of Seven z Miami Heat. 1-4. The Milwaukee Bucks lose. The best team. Najlepszy zespół NBA ostatnich miesięcy jest poza burtą, a Heat do finału konferencji wschodniej awansowali pierwszy raz od 6 lat. For the first time in 6 years. Podsumował po ostatniej syrenie amerykański komentator. W spotkaniu tym nie zagrał czołowy koszykarz rozgrywek Giannis Antetokounmpo, który ma skręconą kostkę prawej nogi. Nie umniejsza to jednak sukcesu Miami. Amerykańskie media zgodnie podkreślają jednak, że jesteśmy właśnie świadkami dużej niespodzianki. Jesteśmy gotowi na największe wyzwania, podsumował czołowy gracz drużyny z Florydy Jimmy Butler. Heat we wschodnim finale zagrają ze zwycięzcą rywalizacji obrońcy tytułu Toronto Raptors z Boston Celtics. Z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. W piłce nożnej cenne 3 punkty reprezentacji Polski do lat 21. Biało-czerwoni pokonali Rosję, czyli lidera grupy eliminacji Mistrzostw Europy, zmniejszając straty do punktu. W Lidze Narodów Portugalia pokonała 2-0 w Sztokholmie Szwecję. Kolejny pomnik postawią zapewne Cristiano Ronaldo. Strzelił 2 gole i ma ich już na koncie 101. Więcej w historii występów reprezentacyjnych strzelił tylko 1 piłkarz na świecie. Niegrający już Irańczyk Ali Dei trafiał 109 razy. Dania zremisowała bezbramkowo z Anglią, Belgia pokonała 5-1 Islandię, 3 asysty Kevina De Bruyne, a Francja wygrała 4-2 z Chorwacją. W barwach Le Bleu zadebiutował 17-letni Eduardo Camavinga, czyli najmłodszy gracz Francji na przełomie 96 lat. Francuska prasa rozpisuje się o 17-latku, a także o kolarzach jadących w Tour de France oraz organizatorach Wielkiej Pętli. Zarażony koronawirusem jest dyrektor Touru Christian Prudhomme. W peletonie jak na razie wszyscy zdrowi, Irlandczyk Sam Bennett wygrał 10. etap, a liderem pozostaje Słoweniec Primoz Roglic. W żużlowej ekstralidze Stal Gorzów to obok Unii Leszno kolejny pewniak do jazdy w playoffach. Gorzowianie nie musieli nawet wyjeżdżać na tor. Najlepszą czwórkę dało im zwycięstwo GKM-u Grudziądz z Motorem Lublin. Było 46-44. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Nad morzem silny wiatr i najniższa temperatura 19 stopni, w centrum około 22, na Podkarpaciu nawet 26. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie będzie przelotnie padać. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje Szybcy i Zadowoleni. Kto zdąży na 48 godzin turbo niskich cen? Na przykład pralka Electrolux Slim 38 cm głębokości. Klasa A+++ za 999. Xiaomi Mi Note 10 Lite 64 giga za 1149. Rekordowe rabaty tylko do jutra. Szukaj w sklepach euro i na euro.com.pl.

Power of Stellar i utwór Red Cat, czyli czerwony kot, co nas pięknie podprowadza do kolejnego tematu. Zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego to niektóre założenia projektu ustawy o nowych normach ochrony zwierząt. Projekt, który otrzymał nazwę Piątki dla Zwierząt, przygotowało Forum Młodych PiS. W projekcie proponuje się zakaz hodowli zwierząt futerkowych, mówi przewodniczący Forum Młodych PiS Michał Moskal. Pozyskiwanie futer z reguły odbywa się w sposób okrutny, to olbrzymi ból i strach i podążanie za modą, która w zasadzie już w obecnych czasach przestaje istnieć. Ubój rytualny ma być dozwolony w bardzo ograniczonym zakresie. On będzie się odbywać wyłącznie w takim zakresie, jaki jest potrzebny na potrzeby związków wyznaniowych. Projekt wprowadza też ograniczenie trzymania zwierząt na stałe na uwięzi. Koniec z łańcuchami. Ograniczenie trzymania zwierząt na stałe na uwięzi. Zwierzęta nie będą mogły być trzymane w sposób stały na krótkich uwięziach. Będą musiały być zapewnione odpowiednie do ich rozmiarów warunki. Koniec z krótkimi łańcuchami, z ciasnymi końcami. Przepisy wprowadzają też wyższe wymagania dla instytucji prowadzących schroniska dla zwierząt. Schroniska będą mogły być prowadzone wyłącznie przez jednostki samorządowe i organizacje pożytku publicznego. Ponadto nałożymy wymóg niekaralności oraz nieposzlakowanej opinii wobec osób, które prowadzą schroniska i które w nich pracują. Ostatni punkt z tak zwanej piątki dla zwierząt przewiduje wprowadzenie asysty policyjnej w sytuacji odbierania zwierząt źle traktowanych. Projekt osobiście wspiera prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To jest kwestia związana z tym wszystkim, co, jak już dwukrotnie mówiłem, określa się jako humanitaryzm i to jest związane także po prostu z tym wszystkim, co odnosi się do ludzkiej dobroci, do ludzkiej uczciwości w tym szerokim tego słowa znaczeniu. Do tego po prostu, żeby człowiek był dobry. To nie pierwsze podejście do tego tematu. 3 lata temu jednak lobby hodowców zwierząt futerkowych mocno protestowało. To zwierzęta są hodowane zgodnie z wszelkimi normami, które obowiązują w naszym kraju i nie odbiegają one niczym od pozostałych krajów europejskich. Mówił wtedy Maciej Boczek, prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, także hodowca. To zapraszaliśmy wielokrotnie i zapraszamy nadal, że każdy polityk, każdy kto chce to zobaczyć i poczuć nie internetowo, a własnym nosem, żeby sprawdził jak dobrze funkcjonujące hodowle funkcjonują. Natomiast zdarzają się hodowcy, my to chowcy nawet nazywamy, którzy tego nie robią może fachowo, ale nie chcemy ponosić odpowiedzialności za ludzi, którzy to robią nierzetelnie. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych i były poseł PiS Krzysztof Czabański. Chodzi o zakaz hodowli norek, czyli zwierząt w ogóle hodowanych na futra, ponieważ to jest z punktu widzenia potrzeb człowieka w tej chwili absurdalne, a cierpienie zwierząt jest niezmierne. Krzysztof Czabański zapowiedział jednak doniesienie do prokuratury w sprawie działań futrzarskiego lobby sprzed 3 lat. Informację zebrał Mariusz Pieśniewski, a jak ktoś kiedyś powiedział, o naszym człowieczeństwie stanowi nasz stosunek do zwierząt, z czym zgadzam się i każda zmiana, która będzie chroniła naszych mniejszych braci, jest jak najbardziej godna poparcia. 1 października ukaże się nowy album grupy Lux Torpedo. No, na razie jeszcze tych nowych dźwięków nie mam dla Państwa, jak tylko dostanę, oczywiście będę się nimi dzielił, więc coś, za co polubiliśmy zespół Lux Torpedo, autystyczny.

Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian, Media Expert świętuje urodziny. Ojojojojoj, a my nie mamy dla nich żadnego prezentu, Barbara. Nie szkodzi, Marian, to oni mają dla nas. No co ty? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Telewizor Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1777. Laptop Asus, szybki dysk SSD teraz za jedyne 2099 zł. Media Expert. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Światłana Cichanouska w Warszawie. Za pół godziny liderka białoruskiej opozycji spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Szef rządu mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że pomoc dla Białorusinów jest naszym obowiązkiem. To, co w 2006 roku zrobił prezydent Lech Kaczyński, rozmawiając dwa razy przed i po wyborach z ówczesnym kontrkandydatem pana Łukaszenki, panem Aleksandrem Milinkiewiczem. Rozmawiał z nim i jednocześnie dawał wyraz temu, że naród białoruski ma prawo podjąć sam decyzję o swoich przyszłych losach. Światłana Cichanouska przed południem spotka się też ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Akcja solidarnościowa z protestującymi od miesiąca Białorusinami będzie dziś w Lublinie. Organizuje ją Solidarność. Mamy szczególne zobowiązanie wobec Białorusinów, mówi Marian Król, szef regionu Środkowo-Wschodniego Związku. Z racji tej, że w czasach, kiedy w naszej ojczyźnie zmagaliśmy się i walczyliśmy o wolność, niepodległość i demokrację, to również związki zawodowe bratnie wspierały tą naszą działalność. Akcja wsparcia dla Białorusinów rozpocznie się o 15:30 przy pomniku Unii Lubelskiej. Lekarz rodzinny może już zlecić test na obecność koronawirusa również w ramach teleporady. Gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 stopni, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smaku. Wczoraj została opublikowana zmiana rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie. O modyfikację procedury kierowania na testy zabiegało Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej z nagrodą dla organizacji pozarządowej 2019 roku Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Odebrał ją harcmistrz Wiesław Turzański. Myśmy przywykli do szarej służby, której uczył nas Stanisław Broniewski-Orsza i przede wszystkim chcemy działać. Harcerstwo jest i będzie przydatne Rzeczpospolitej i myślę, że należy pamiętać, że należy je wspierać. Mądre wspieranie będzie przynosiło efekty. I mam nadzieję, że moi nasi następcy również poniosą w dal ten etos prawdziwej służby harcerskiej. Nagrodę Człowieka Roku otrzymał w Karpaczu prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, ale o tym już w ekonomii. Ekonomia w Trójce. Marcin Jegiełowicz. Jest propozycja rządu dla białoruskich firm. Uruchomienie programu dla tych, którzy chcą zmienić miejsce prowadzenia biznesu, zapowiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz. Co proponujemy? Po pierwsze, szybką ścieżkę wizową dla zarówno samych przedsiębiorców oraz ich rodzin. Także szybką ścieżkę w zakresie obsługi związanej ze wszystkimi wymaganiami, jakie dziś wiążą się z ograniczeniami pandemicznymi. Oferujemy obsługę prawną, obsługę biznesową tu na miejscu. Dziś ma zacząć działać strona internetowa i infolinia programu. W ostatnich tygodniach Białoruś opuściło co najmniej kilkuset przedstawicieli branży IT. Przeniesienie swojego biznesu rozważa producent znanej na świecie gry World of Tanks. Białoruska Dolina Krzemowa przenosi swoją działalność głównie na Ukrainę i Litwę. Dziś gościem specjalnym Forum Ekonomicznego w Karpaczu ma być opozycyjna kandydatka w wyborach prezydenckich na Białorusi Swiatłana Cichanouska. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, laureatem nagrody Człowiek Roku Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Przypomnijmy, za prezesurę Obajtka płocki koncern rozpoczął starania o przejęcie innego paliwowego giganta Lotosu. W kwietniu spółka przejęła grupę Energa. To mają być elementy tworzenia koncernu multienergetycznego. Dwa lata temu Orlen kupił też czeski Unipetrol. Spółka inwestuje również w swoją litewską rafinerię w Morzejkach. W czasie pandemii rynki kapitałowe okazały się odporne, a nawet skorzystały. Polska giełda jest trzecią w całej Unii z największym wzrostem obrotów w czasie zamknięcia gospodarki. Tak mówił prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl, prezentując raport SGH na forum ekonomicznym w Karpaczu. Jego zdaniem inwestorów w regionie od dłuższego czasu zniechęcały regulacje wprowadzone po ostatnim kryzysie finansowym. Sytuację odmieniło przetasowanie rynku w czasie pandemii. Polacy masowo kupują kampery. Od początku roku zarejestrowano ponad 700, o 1/4 więcej niż w tym samym okresie rok temu i o 7% więcej niż w całym zeszłym roku. Do tego tematu wrócimy za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam w imieniu swoim i Sławomira Chorbaczewskiego. W całym kraju dużo słońca, tylko nad morzem synoptycy prognozują przelotny deszcz. Będzie od 19 stopni w Suwałkach do 25 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro na dobry początek szkoły. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, tablety, akcesoria i małe AGD. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. W profilaktyce raka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 września to taki dzień dosyć ważny w historii grupy The Beatles i jej muzyków. John Lennon tego dnia wydał swój album Imagine, a z kolei sam zespół nagrał utwór Helter Skelter. To była odpowiedź Paula McCartneya na informację, jaką przeczytał w prasie, kiedy Peter Townsend, lider grupy The Who, opisał single I Can See 4 Miles jako najgłośniejszy i najbrudniejszy utwór w historii muzyki rockowej. No to The Beatles postanowiło pokazać, że potrafią to przebić. Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Don't you want me to make you? Tak, oto już w 1968 roku grupa The Beatles pokazała wszystkim, jak można grać muzykę, którą potem ktoś określił jako punk rock. Ciągle wracam wspomnieniami, kiedy słyszę ten utwór do koncertu na Stadionie Narodowym, gdy po ponad dwóch godzinach Paul McCartney zagrał go z taką samą werwą. A teraz wczoraj przypominałem utwór In Excess. To mi też przypomniało, że Michael Hutchins solo także robił całkiem fajne rzeczy. The Passengers. Michael Hutchins w utworze i jego Papa Passenger to rzecz, którą nieodżałowany wokalista In Excess nagrał na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu Batman Forever. Jest godzina 8:44, a to czas na... Muzyczny rozkład jazdy. I Ola Budka. Dzień dobry. Zespół Dead Can Dance wraca do Polski. Twórczość duetu przepełniona jest inspiracjami nie znającymi granic geograficznych ani czasowych. W ich kompozycjach swobodnie mieszają się ze sobą elementy europejskiej muzyki średniowiecznej, celtyckiego folku, awangardowego popu i dark wave. Zespół w przyszłym roku zagra ponownie w Polsce. 31 marca usłyszymy ich w łódzkiej Atlas Arenie. Bilety będą dostępne w sprzedaży od 18 września. Saw the demonstration on Remembrance Day. Lest we forget the lesson enshrined in funeral clay. History is never written by those who've lost. The defeated must bear witness to our collective. Zespół New Order wydał nowy singiel. Be a Rebel to pierwsze nowe nagranie zespołu od 5 lat. Pierwotnie miało promować trasę koncertową zaplanowaną na jesień tego roku. Mimo iż występy na żywo zostały przełożone na przyszły rok, zespół postanowił zaprezentować fanom nowy utwór. Grupa nawołuje, aby świętować i doceniać wszystko to, co mamy, nawet w tych trudnych czasach. W tych ciężkich czasach chcieliśmy sięgnąć po coś nowego. Nie możemy grać na żywo, ale muzyka nadal jest czymś, czym możemy dzielić się ze wszystkimi, mówi Bernard Sumner. Nowy singiel wydał także Skubas. Ojciec i syn to drugie nagranie zwiastujące nowe wydawnictwo. Ostatni krążek Skubasa, Brzask, ukazał się już 6 lat temu. Nowy singiel to, jak się domyślamy, przedsmak trzeciego studyjnego albumu Skubasa. Jak mówi artysta, ojciec i syn to piosenka prezent na piąte urodziny mojego syna. Poruszam w niej temat relacji i miłości ponad wszystko, w dalekim od ideału świecie. Życzyłbym sobie, by była aktualna. Na zawsze. Klip do utworu otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Papaya Young Directors 2020. Skubas określił ten klip najlepszym w swojej karierze. Skubas, ojciec i syn. Ja z prawdą. Blade neony odległych miast serca nam skradną. Stawisz im czoła jak dzielny lew, tarczę masz we mnie. I chodź pod górę, wiedzie szlak, to ja jestem tuż o krok. Nic nam nie może się złego stać, bo mamy muzyczny rozkład jazdy, który przygotowała oczywiście Ola Budka. A ja na zakończenie jeszcze raz zerkam do kalendarza. Rok 81, 9 września odbył się taki specyficzny, wyjątkowy koncert The Secret Policeman's Order Ball, organizowany przez Amnesty International. Wzięło w nim udział sporo różnych artystów i komediowych, i artystów muzycznych, ale był to ważny koncert dlatego, że po raz pierwszy solowo, bez zespołów The Police i Genesis wystąpili Sting i Phil Collins. Więc na zakończenie wielki finał tego koncertu, utwór All Shall Be Released. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, nad całością czuwała Monika Rutka. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu pogodnego dnia. Talk to